dla wszystkich tych, którzy czegoś szukają. Powiedz, dlaczego stoisz sama i nie tańczysz? Zamówiłem dla nas tę piosenkę w środku nocy do Sopotu z Warszawy, tylko żeby go zobaczyć, nic więcej. Na drugi dzień wracamy, czwarta w nocy albo czwarta rano. Mam wyjebane, chcę odzyskać to, co nam zabrano, czyli uczucia. Jeśli mój przyjaciel płacze, to ja płaczę z nim. Dziwko, możesz mi zaufać, kiedy mówię, że jeśli mój przyjaciel płacze, to ja płaczę z nim. A jeśli się zaśmiejesz z tego, to dostaniesz w ryj. To jest właśnie bycie pierdolonym G. Gdzie jest, to jest, gdzie jest bycie sobą, gdzie jest bycie trio DJ. A ja jeżdżę po mieście jak ślepnąc od świateł za full. Nie śpię, nie jestem fanem w czasów. Respekt, jak wiesz, co jest grane. 2-1-1-5, wie to wszędzie na ścianę. Może ciebie znajdę, nie mogę przestać. Może ciebie znajdę jak problem Mace'a. Może ciebie znajdę. Gdzie jesteś? Może ciebie znajdę, nie mogę przestać. Może ciebie znajdę jak problem Mace'a. Może ciebie znajdę. Dobra, już skończ pierdolić i przestań się martwić. Nikt nie jest idealny, ja też mam wady. Jedyne, co nas różni, to że jestem znany, ale chuj z tym, też mam wady. Wszyscy są idealni przez Instagramy, chcą zaczerpnąć sławy. My jesteśmy prawdziwi, dlatego nie gadamy. Może ciebie znajdę, nie mogę przestać. Może ciebie znajdę jak problem Mace'a. Może ciebie znajdę. Gdzie jesteś? Może ciebie znajdę, nie mogę przestać. Może ciebie znajdę jak problem Mace'a. Może ciebie znajdę. Gdzie jesteś? Może ciebie znajdę, nie mogę przestać. Może ciebie znajdę jak problem Mace'a. Może ciebie znajdę. Gdzie jesteś? Może ciebie znajdę, nie mogę przestać. Może ciebie znajdę.